أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله على كل شيء قدير. مقصد سورة البقرة بیان د سلور و مسلو اثبات د توحید دا ثابتی چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی. دویمه مسله په صورت کې اثبات د رسالت دا ثابتی چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح د پاره پیغمبران را لېږلي دي چې پای کې آخري پیغمبر زموږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دین باغی چې کوم پیغمبر علیه السلام ویلي دي کړی دي د دې نه علاوه که څوک یو کار کوي او پیغمبر نه ویلي نه کړی نه د هغې بیان کړی هغه به دین نه پوه. درېمه مسله په صورت کې جهاد فی سبیل الله جهاد بدنی قربانی پیش کول د الله په لاره کې یعنی دا دو مسئلی سوک نمانی پدی کے خلاف کئی جنگ جگڑ کئی توحید کی پر رسالت کی داغی سرب جہاد کولی شی یا دا دو مسئلی نشی خوری دے بغیر دا جہاد ہیں. او سلورم مسئلہ بصورت کی انفاق فی سبیل اللہ انفاق کوئی خرچ تا یعنی مال لگول لالا پلا رکی مالی قربانی پیش کول لالا پلا رکی زکر دا جہاد سر مار لگول دا ضروری دی بغیر دے دینا جہاد گران دے مشکل لے. دارنگی صورت پر سلور حصوں کی تقسیم اندیسن جی صورت کی سلور مسئلی دی. اول حصہ آیت نمبر 100 پورے سل آیتنا ایک اول مسئلہ اثبات دا توحید دوے محصہ دا 101 نا 176 یو سلش پا گویا پورے دوے محصہ کی دوے مسئلہ اثبات دا رسالت دری میسا ده 177 نه 253 253 پوری په دری میسا کې دریو مسله جهاد فی سبیل الله او سلور میسا 254 255 نه تر اخره پای کې مسله سلور م انفاق فی سبیل الله. بیا اول ایسا جسل آیتو ندا دا په دریو بابونو کې تقسیم دا اول باب تر کومه چې تلاوت شو آیت نمبر 20 پوری شل آیتو ندا دریم باب د آیت نمبر 21 49 یو کم سرویختم آیت بوری او دریم باب د آیت نمبر 40 سرویختم نتر آیت نمبر 100 پوری سلم آیت بوری. اول باب چې داشل آیتو نده آیت نمبر 20 پوری پدی کې وضاحت او بیان کئی دا آغا دریو ڈلو کم چی صورت الفاتحه کې مخ کی صورت کے پاخری حصہ کې بیان شوی وی خو مختصرن مومنان صراط الذین انعمت علیهم سر مومنان غیر المغضوب علیهم سر کافران اول الضالین سر منافقان در تداغی لگ وضاحت کئی در تفصیل کئی دمخ کے نزیار چی تو پی جنے چی مومنان سوگ دی کافران سوگ دی منافقان سوگ دی تردیز داغدری وانوڈلو بیانو شا اول پینزو آیتو نکی دا مومنانو بیانو شا داغی پینز صفتو نے بیان کرن یو ایمان پا غیبو باندې بغیبو با ایمان راوڑی دویم موز جاری کول دریم خرچ کول دا اللہ پلا رکی مال لگول سلورم صفت پٹولو کتابونو ایمان و قرآن باندی دا سی ایمان چی باغی عمل کول دی نور باندی صرف فقط ایمان او پا قرآن باندی مکمل ایمان چې په دې عمل کول دي. او پنځم صفت په آخرت یقین ساتل. حکم د دنیا ولا بیان کولای کالا هدم ربهم چې په دنیا کې په هدایت باندې شو داخلك پس ملا روان شو او په آخرت کې ولای کوم حکم د آخرت و ولای کوم المفلحون په آخرت کې داخلك کامیاب دي. دعا ایتونو کې شپږم او مایل کې بیان د کافرانو داغي دو صفاتونه بیان کړ، یو زد عناد او دویم حق پټول. حکم د دنیا ولا بیان ک ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، اغا اسباب د فهم چکم زو سغوګونو سترګوي چکم باندې انسان علم حاصلې پوهه حاصلې دی اوسی اغه ته الله واغستل. او اخرت کې ولهم عذاب، حکم د اخرت ولهم عذاب عظیم، اخرت کې ولا الله نو عذاب ورکی. بیا د اتم آیت نه در آیت نمبر 16 پورې په نه آیتونو کې دا غزوالینو بیان کوو د منافقانو دا غي لصفتونه بیانول، یو پخله یو پس د کېبلا. دا د منافق غټ صفت ده چې پخله یو سي پس دی بل سي. دویم صفت او دا هر یو صفت د بل د پارا سبب. دویم صفت دګي. دریم صفت شعور وما يشعر جي شعور پکې نشتا. څلورم صفت مرض د منافقت پکې نه فيه قلوبهم مرض. پنځم صفت دروغ، دروغ وای دروغ کوي، کوم نه د دروغ دي خبرې د دروغ کوي. شپږم صفت کار د فساد کوي او ورته اصلاح وای. اووم صفت حق پرست به وقفان وای. اتم صفت لا يعلمون جاهلان دي. نهم صفت چرا د ایمان والو سره مخامخ شي داغي مرګ طاقت او اسلام مرګري، او چې د شیطانانو سره مخامخ شي هغه بدعتانو مشرکانو سره نو هغه ته استاسو مرګري دو مخی دی دی وای شي. او لسم صفت یا مهون حیران او پریشان دی. دا اخری هغه بنیادی دغه بربان یی دا نه صفتونه مخ بیان کړه خیره کی صفت راړو یا مهون چې دا ټول صفتونه د دې اخري صفت د پاره سبب دي چې دا مخکې صفتونه بیان کړل نو خیره کو یا مهون. دا هغه بنیادی کم چې موږ ورځ دوالین کې معنی هم کو چې الله موږ دې حیران او پریشان ډېر نو ساتي ځکه دې حیران او پریشان دې چې بي سم کی. او حکم د دنیا ولا بیان ک آیت نمبر 16 کې وما کانوا مهتدین. او حکم د آخرت بیان کړو آیت نمبر 10 کې ولهم عذاب الیم. تر دې ځای زمنګ دا سبق وو. اوس د دې ځای نه ګوریا ساتي دا خلاصه ډیر ضروری ده. تاسو ترجمه باندې زور کوئ، ترجمه نه ضروری ګوریا خبره یا ساتي ترجمه تاسو دار ځای نه زده کولای شي پوه شي، لیکن یا ساتي دا خلاصه چې تاسو نه یاد کړی دازمه آسمان یو شیا ساتي تاسو به د قران یا د قران په یو ټکی به تاسو پوه نه شي په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا خلاصه تاسو نه یاد کړی په دې طریقه وشي چې تاسو د هغه چې دازمه کې آسمان دوه کې دی کنه نو تاسو به په قران پوه نه شي په دې خبره ځان پوه کړئ. دا موږ چې دې کې ناشتي او څنګه چې تاسو مخ کې یو دوه خبرې کولې شو دې کې ګورې زمونږ هیڅ کمال نه دی. بس موږ د شرف استاد دا خو دې دي چې تاسو دا خلاصه زده کړئ چې دا موږ زکه قران به ته خپل زده شي او دا واقعي یقیني خبره ده. ګینه تاسو ګرځي دنیا جان علما شته په دې ملک نور پرې ده په دې ملک خبره کو دا غي درسونه شته خو خو علما دا نه چې مثال هغه به ته مشتکان نه اډو خو خو موحدین علما، لیکن تاسو دا غي په شاګردانو کې دا سه شاګرد بوسو کو نه خي چې غي د قرآني کریم دا سه درس کوي. څنګه چې زمونږ د استاد محترم شاګردان دي مرګري دي تکړه تکړه چلن کې نه دا مدرسې وي نه دي نه دا علوم کړی دي څنګه چې دا مخن کو سوچ دي او الحمدلله د قرآن درس کولی شي کوشش کوي هغه د خپل طرفا د خلکو د عقیده او د عمل د اصلاح کوشش کوي د قرآني کریم په بیان سره څنګه د پیغمبر اسلام طریقو د صحابه طریقو ٹھیک نو دا پوه شي. دا زموږ د استاد محترم دا غي د درس کمال لا دی غي شاګردانو ته دا وایي چې تاسو د قران کریم دا خلاصي چکم د سورتو مو وایو اصل سیز دا دی. ګوردا دری شپارس آیتونو خلاصه ما ویلا که سره پویگی کنا پوشی نوغت دې اندازه کې چې واقعي راداسونه کمالي خبرې دي دا خلاصه ما د شپارس بلکې د ټول صورت خلاصه نیول او بیا د شپارس بلک زیات وزاد سره ویل د نور په نسبت دا چې کله څنګه سبق مخ کې لاړ شي یو څه دوه ویل شي او زه دا خلاصه د سر نه روزانه دا زموږ طریقه ده تدخل صورت ته پورې تر څو چې صورت نه ختم شوه دا خلاصه موږ داسې وایو دا به تاسو ته اندازه کیږي چکره من دا خلاصه مخ سبق مخ کلاف شو دا خلاصه من وایو تاسو ته پته ولګی چې واقع دې خلاصې شو نه فائدہ ده دا چې کوم مقصد او خلاصه وایو وګوره دا سی ګوره ابس نه دا بے مقصد نه بلکې ګوره دا ډېر ضروری شی ده دا قران د زده کړې لپاره یی تاسو کې نه دا قران درسونو کې د نونو علماو په درسونو کې خخ علماء شته لیکن تاسو به داغي په شاګردانو کې څوک دا شنو خای چې دې قران درس کې داسې پوځي دا غي وجه دا چې غي صرف فقط ترجمه خي دا خلاصي دا مقاصد د صورت غي دا داسې نه خي پوځي والله عالم بس دا زمونږ د استادانو پاغي دا الله بس ودا وي موږ خصوصي رحم پټول دي او زه چې پدی به خصوصي دا الله رحم پدی چې دین الله د دې کار غسه چر د قران کریم دا خلاصو د کومه طریقه زموږ استادانو موږ ته خود لیدا دا په یو ځای کې نشته یا ساده ښا په یو ځای کې ټول دنیا کې وګرځي تاسو بدلتي طریقه پیدا نه کړي په دې طریقه قران تاسو په دې طریقه قران زکه کنه ټول عمر بس تاسو قران یاد ان شاء الله دا شنو بنیږي چې هر ځای کې د دنیا بل کوټ تور سه ان شاء الله تاسو نو قران هیر نشي کوم نه چې انسان د دوګنو نزان ساتي ور سره نه اغم ضروری ده کنه اغم د ځان پاک ساتل او نو ان شاء الله قران بدل نه لري چې په دې طریقه قران یاد خلاصه ډېر ضروری شي ده د هر څه نه ځان ترجمه دوی دغه کې اول خلاصه ده چې په خلاصه پوه شو ان شاء الله چې خلاصه مې یاد کړه ترجمه آسان ده په ترجمه به تزده شي لیکن جو خلاصه نه یاد کړی کتا سو ډیر برخه د شي خو سوې مګه تاسو قران زده پوه تر دې به پوری بیان دا غدری وډن وش دا غي صفاتونه بیان کړ او زه دې نه دا سلو آیتونه دي په دې سلو آیتونو کې دو مثالونه بیانې په دې سلو آیتونو کې دو مثالونه بیانې یو مثال دو مثالونه بیانې د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران خبره ذهن کې واچوي د شرور آیتونو کې دو مثالونه بیانې د پاره د وضاحت د قران او د پاره د منکرینو د قران چې ته قران پیژنې چې د قران څه مقصد دی او ته دا پیژنې چې د منکرینو د قران دا څوک دی قران څه شه دی او دا لږی منکرینو د قران څوک دی ځکه یا ساده قران کریم دا تاسو پته ده چې قران کریم د ټول انسانیت د پاره دی یسی دا قران الله د ټول مخلوق د مخلوقات د پاره لګلې مخلوقات نو مراد یعنی ک انسانانو کې مسلمانان دي او ک کافران دي کار څوک دي ک پیریان دي ټول د پاره الله د قران را لګلې کنا د کې دانه شچره د مسلمان د پاره دی او د کافر د پاره نه دی قران د ټول د پاره دی چې څوک وي او د دې نه فائدہ حاصلې که دنیاوی مقصد او غرض د پاره وي پوه شي هغه فائدہ بدل الله ورکې ده د باغه فائدہ ته حاصلېږي صحیح ده نو قران د ټولو د پاره ده نو څو د قران کریم اوریدونکو چې کوم دي سامعين نو دا مختلف قسم خلکې بعض خلک هغه چې هغه ډیر ذکی وي ذهین وي ډیر تکړه یو خبره څنګه واوري د قران هغه پوي شي چاو د دې څه مطلب دی پیدا بل ذهنونه پاکي صفائی ذهین وي زکی هغه چې یو خبره یو مسله واوري د قران یو آیت واوري هغه پوي شي او د دې څه مطلب دی بل ذهنونه داسې وي چې هغه دلیل غواړي چرا زما زلګ شکی مزاج یې ما پوښي نو کما ته دلیل پېښ ک چر دا د دې خبرې دلیل دانه دې ثبوت دانه دلیل ثبوت چې مطلب زما په ذهن کلک شي لګ چې دا خبره مې ذهن ته ورځي چا واقع دا خبره داسې ده نو باید ذهن نه چې هغه دا خبره داسې فوري تور نه مني بلکې ځکه دا پزدا کې لک شوبه ډیرې هغه پاک نه کنه باید مکه لومبه کې سم چې کوم دا غلط پاکي قرآن خو دې د پاکو خلکو نو هغه څنګه واوري نو هغه به پوي شي هغه چا دا خبره داسې ده بالکل مسله داسې ده باید چې جګړې شکی وندې نو هغه خامخا دلیل غواړي دلایل بیا مختلف قسم بیان کړو عقلی نقلی وحی حلف تاسو کیا دي پوي شي نو هغه ته دلیل پېښ کړي بعض ذهنونه داسې چې هغه کمزوري هغه زکی نه دارنګي په دلایلو نه پويږي پوښي هغه وی چې را ماته په مثال پېښ کا زه په مثال باندې خو پويګم او بعضي وخت یې داسې چې هغه ته په مثال پېښ کی بعض اوقات مثال به د پخوانو قومونو نه بعض اوقات مثال به د مارغانو وي بعض اوقات به مثال یو شان دي کله به مثال بل شان دي مختلف قسم مثال نه کنه پوه شئ دکه مثال د پاره د پویول وي مثال سره د یو خبرې غوریا ساتي یو وی ثابتول د یو خبرې اثبات کوم چې کله موږ صورت کې خلاصه وایو کنه اثبات د توحید یو وی ثابتول یو وی ثابتول دیو خبری او یو وی وضاحت دیو خبری تی خبر داد پوئی دیخوا یو وی ثابتول دیو خبری نو دا غید پارا منگ پو اصول کساس و قیادی منگا دا اثبات دا پارا چکل قرآن کریم اغا مسائل ثابتی اغا اصول نو دا غید پارا کل اقلی دلائل پیش کی کل نقلی کل وحی کله الحلف قسم په تور معنی قسم ذکر کی قسم په الله وخلی صحیح نو هغه طریقې د اثبات دی یعنی د یو خبرې د ثابتولو د پاره قران دغه طریقې اختیاري کله اخري دلایل پیش کی دا خبره د عقل مطابق ده دا خبره د نقل نه ثابته د بخوانو نه دا خبره د وحي مطابق ده الله وحي کړی دی کله په قسم مخری الله چې دا خبره داسې ده نو قران کریم چې کله مسله ثابتې نو داغه طریقه د جدایي ښه لیکن کله چې وضاحت کوي د یو مسلې د یو خبرې نو قران کریم داغه د پاره اکثر مثال ذکر کوي مثالونه دا خبره یا ساتي مثالونه شو خوبونه شو پوښي دا د خبرې د وضاحت د باره غوري دا دلیل نه ښا اکثر خلک د خبرې یو خبره وو کی زمونږ معاشره کې مصیبت دا ده په قران خو بوئیږي نه سو نو هغه د خبرو دل یعنی یو خبره بکای د دین او دلایل به پیش کړي د خوبونو چې پلان کې خوب لیدل تاسو بری دی خلک اغه خوبونه په دلیل کې به کېږي افلان کې خوب لري او ډینګ لري کدا کار شي او پلان کې دی کې دي چل شي وږي نو یا ساتي مثالونه خوبونه دا دلایل نه ښه چې ته په دې معنی ته خبره ثابته کې په دلایل باندې خبره مضبوطيږي ثابتيږي لیکن په مثالونو سره د خوبونو سره د خبرې وضاحت کیږي چې کومه خبره ستا مقصدی کنه هغه مقصدی خبره نو داغه وضاحت مقصدی پاګه باندې قران چې دلته راکم مثالونه بیان کړی دي چلور آیتونو کې دو مثالونه بیانې. یو مثال ذکر کوي د اوبو د اور، اول مثال. یو مثال بیانې د اور، او دوی مثال بیانې د اوبو. ٹھیک ده؟ نو ګورې دا مثالونه دا دلیل نه دی ګورې. ما وته تا سووي خبره مې واضح کړخه چې په مثال سره د مسلې وضاحت کی. مثال دلیل نه ګورې ښا. قران کریم کې کافی مثالونه بیان شوې دي، نو دا د پاره د وضاحت د خبرې وی د مسلې وی. اوس دې کې د دې مثالونو مقصد څه دی؟ دا ول الله وری ذکر کړی دي، نو په دې مقصد یې ځان پوهه کوي. دو مثالونه بیان شوې دي. ما اول کې ویلي چې په دې څلور آیتونو کې دو مثالونه بیانې د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران. این دا دو مثالونه دې د پاره بیانې چې ته قران او منکرین د قران وپیژنې، چې قران څه دی، څه څه دی، او منکرین د قران څوک دي، دا څه دي. ٹھیک شو؟ نو دو مثالونه ذکر کړي، یو د مثال د اور او دویم مثال د اوبو. په دوانو سيزونو کې دا د اور او د اوبو مثال ولې ذکر کړي؟ په دې دوانو سيزونو کې فائدہ همسته او نقصان همسته دی. ٹھیک شو؟ په اور کې فائدہ او نقصان. لکه فائدہ په اور باندې به اوبه ګرمې کې، ډوډۍ ترکاری به پخه کې، پوه شي. دارنګي یا جمعې کې به مثال ځان ته به ولګي، کمره به پی ګرم کې، ځان به پی ګرم کې، پوه شي، فائدہ ته اغستې شي. دارنګي بل طرف ته نقصان همسته دی، چې کله اور ولګي نو بلا نقصان او تبعی وکړي. لکه دا اوس چې په امریکا کې لګېدلې، ځنګلو کې ولګي اکثر، او بلا نقصان او تبعی وکړي. څه ده؟ نو یو طرف ته فائدہ همسته او بل طرف ته نقصان همسته دی. د کرنګي په اوبو کې هم فائدہ شته دی، هم نقصان شته دی. فائدہ څه ده؟ چې اوبه استعمال کړي نو مطلب کپڑے به پیو ویندي، ځان به پیو پاک کړي، اوبه پیلام دي، پوه شي. دارنګي اوبه اسکي نورې فائدې دوبو، پوه شي. پټه به پیو بکې، ځای به پی پاک کړي، مختلف قسمو فائدې دي پکې. لیکن بل طرف ته نقصان هم شته دی دوبو. نقصان یې دا دی چې مثال کله چې مثال باران وشي او سیلابونه راشي، بلا نقصان وکړي. ځکه نو دا دو سیزونه ځکه بیان کړي په مثال کې د اور او د اوبو. مثال ځکه بیانې چې هم دې کې فائدہ مشته، هم د دې کې نقصان شته. دا مثال نه سره پاره بیانې د قران د وضاحت د پاره، چې هم دا کړي لکه څنګه چې په اور کې او په اوبو کې هم فائدہ شته، هم نقصان شته. دا رنګي په قران کې هم فائدہ ده، هم نقصان ده. فائدہ دا ده چې قران د کې نه استي، اصلاح دا کیدی بدیوشی، دا عمل اصلاح بدیوشی، دنیا بدی خوشی، آخرت چې کومه بدی ژوند دی همیشه هغه بدی خوشی. او کچر قرآن د کینه ناستی، چې کوم د قرآن مقصد دی هغه دی از پورا نک، چې بدی دې ځان پوهه نک، پدې دې عمل نک، په دنیا هم ځان نه خراب کی او آخرت هم ځان نه خراب کی. صحیح شو؟ دا دو مثال ندی د پاره بیانې، د وضاحت د قران د پاره او د منکرینو د قران. چې ته منکرین د قران په یانه، چې منکرین د قران څوک دي، وایي درې ډلې مخکې بیان شوې دي. ښا که تاسو خیال دي، درې ډلې بیان شوې. اول مؤمنان بیان شوې پنځو آیتونو کې، بیا دوه آیتونو کې د کافرانو بیان شوې شپږم آیت کې، او په نه آیتونو کې آیت نمبر 8 نه 16 پورې شپږم آیت پورې د منافقانو بیان شو. په کار داو چې دوی مثالونه بیان کړي، په کار پدې چې وکړه چې مثالونه درې بیان کړي وي، لیکن بیان کړي دي دوا. نو اصل کې وجه دا ده چې د مؤمنانو د پاره مثال ته ضرورت نشته، ځکه مؤمنان پاک خلک دي، پوه شي. د مؤمنانو د وضاحت حاجت نشته دی، داغي دنیا هم خدای او آخرت هم خدای. صحیح ده؟ هغه پاک خلک دي، کامیاب خلک دي، نو دا غید وصال د وضاحت ضرورت نشته. پاتې شو دا نورې دوړه لې کافران او منافقان. نو کافر به څنګه پیژنې؟ وضاحت خو غواړي که نه؟ دارنګې منافق دی، د دو وضاحت به څنګه کوي چې وایي د ده مثال څه دی؟ ٹھیک شوه، صفتونه بیان شوي دي. اوس بعضې خلک دای چې هغه په دې باندې نه پوهېږي، هغه ته مثال پېښ کړه چې بھئی دا کار کوي داسې نو دا کافر دی، دا چې داسې چی نو دا منافق دی. نو دې وجې نه دا دو مثالونه بیان کړي دي د کافرانو او د منافقانو د وضاحت لپاره. ما سره کې یو خبره کړې وه که تاسو خیالي، چې دا دو مثالونه بیانې د پاره د وضاحت د قرآن او د منکرینو د قرآن. نو منکر د قرآن کافر دی او منافق دواړه دي. صحیح ده؟ دا اول مثال چې کوم دی دا د اور دا مثال دې سره وضاحت کوي د کافرانو. دا مثال ذکر کوي د پاره د وضاحت د کافرانو چې د کافر په دې باندې پیژنې چې د کافر مثال داسې دی. مثال بیانونه به وبخ پوهش. او دوی مثال کوم چې آیت نمبر 19-20 کې دی، نو لسم شلم آیت. نو په دې کې دا او د اوبو چې کوم مثال دی، د دې مثال سره وضاحت کوي د منافقانو. دا مثال دا دویم چې کوم بیانې د اوبو په دې باندې وضاحت کوي د منافقانو چې د منافق سره مثال دی. صحیح ده؟ نو اول مثال ذکر کوي د پاره د وضاحت د قران او د منکر د قران، چې د منکر د قران او د قران سره مثال دی. اوجه چې دا کوم انکار کوي د قران نه، د دې مثال څه دی؟ د دوه د قران سره مثال دی. اوجه مثلهم چالو کوي معنی ته خام مس آیت دغه هلکا ادا نشي آسان دی. خوشل کې لګ منس کې پکې معنی لګ دغه نه لګ پیچیده دی. نو دې وجه نه آسان دی ویم بهخه په آسانه باندې. اول نه تزه کوي مې چیر لګ معمولی پیچیده دی وجه نه چې تاسو لګ زیات توجه خیال وکړي. وای شي ورنه ګران بنی راسې ان شاء الله خو آسان به بیانو چې تاسو به پوه شئ. خدا خبره باز وکړه دی نو چې آیت ګران دی دی چې تاسو دغه توجه زیات وکړي. مثلهم یعنی مثل الكفار فی انکارهم، جمله داسې ده. مثال د کافرانو د منکرینو، مثال د منکرینو په انکار کې مثل الكفار فی انکارهم، مثال د منکرینو په انکار داغي کې. ومثلک او مثال ستا پیغمبره په بیان کې، په بیان د قران کې، یعنی ستا د قران بیانولو مثال او د منکرینو د قران داغي مثال د انکار. مثل الكفار فی انکارهم ومثلک فی البیان یا فی بیانه، مثال د منکرینو په انکار داغي کې، او مثال ستا پیغمبره په بیان د قران کې. مطلب څه شو دی؟ یعنی د منکرینو د قران داغي مثال د قران نه په انکار کې، او ستا بیان ستا مثال پیغمبره د قران په بیانولو کې، چې ته قران بیانې نستا مثال څه دی؟ او د منکرینو د قران جکم د قران نه انکار کوي د دې مثال څه دی؟ مطلب د جملې د څه دی؟ دا مخکې جکم مثال دی، دا اصل کې دغه د پاره خدا خبره کوي. مثال د منکرینو په انکار د دې کې هغه کې، او مثال ستا پیغمبر په بیان د قران کې، چې ته قران بیانې ستا څه مثال، او د دې د انکار د قولو د قران نه د دې څه مثال دی. نو داغی مثال باندې کمثل الذی، پرشان داغ سړی دی مثال د منکرینو په بیان د په انکار د دي کې او مثال ستا پیغمبر په بیان د قران کې چې ته قران بیانې کما سر الذی پشان د هغه سړی دی استوقد نار استوقد چې بنی کو نارن اور نار اور ته وای مثال د منکرینو په انکار داغي کې او مثال ستا پیغمبره په بیان د قران کې کما سن الذی پشان د هغه سړی دی استوقد نار چې بنی کور یعنی پیغمبر ستا مثال او دارنګي د منکرینو د قران مثال دا څه دی لکه یو سړی دی اورې بلک تیسو اوس دینارن دینارن په څو ګوره قران کې حکم د پاکستانی تدنت دی دینو کې حکم قران نو چاپ کی یو د عربو حکم دی هغه دینو کې حکم قران چاپ کی عربي تر حکم دی نو بای کې دا ځونه نه پوه شي زمون چکم دا د دې ته دینو بنگال پاکستان انډیا بنگال دا چې ملکونه دی افغانستان دې دینو کې اکثر دا کرونه چې زمون په اردو ته ځمای چکم چا کی په پای کې اکثر دا دغړي او د دې ډیر کمال او فائدہ دینار په ستا شو ګوري که ساده قران وی او کده دا چې کوم کی معنا تاسو لیکي دې په شو ګوري اکثر دا وقفونه پکې راځي کله توی راځي کله جیم راځي کله قاف راځي وګوره دا څه نه ښه تیشو هغه قاریانو بخپل ترجمه بکی چر دلته بوقف کې او دلته بوقف نه کې هغه بیره خبره وردا د وقف او د نو وقف د پاره عموما نه وره بلکې دې کې فائدہ د چکر سو قرآن درس کوي نو دا اصل کې ګوره داغي د پاره پکې یو دلته ډیر خبره یو خبره چې کلام پروتي جمله پرتی اکثر اورات پوي اوس دې کې دا جی می لیکلې ده پوښې ندانه چې مطلب دلته قاری صاحب ستړي شوی دی او وقف پکې نه نه دلته یو جمله پرته ده ته خبر ته خیال وکې ښه چې دا جمله وې ما نو تاسو به اندازې کې وګورئ کته خپل به تاسو سوچ کوئ ته چې کوم لفظي ترجمه دا چې څوک مثال لفظي ترجمه کوي او چې دا خبره پکې ونه کیږي چې کم پکې زوایې اجکم زموږ استادان موږ ته خي او موږ یې وایو نو کوم دې ته زمانی ترجمه ونشي وضاحت ونشي نو ترجمه ظاهري او کوم ایمان ته به په کوم چر دې آیت مطلب سره بالکل به بسر او اخر به کوی نشي خیال کوی ښا مثال د منکرینو په انکار داغي کې او مثال ستا پیغمبر په بیان د قران کې کما سن الذی پشان د هغه سړی دی استو قد نارا چې بلی کور پیغمبر استا مثال او د قران د منکینو د مثال داسې دی چې یو سړی دی چې اورې بلک او دینارن پسې یو جمله دا شروع دی کوي ها و هنا کپره به کی لیکل کې لا خبره ور معنا ترجمه کې سره به لیکي نام اگر ور سره ولیکي و هنا رجال قاعدون ک عربی نشي لیکل خیر به به ضرور سوري کوم خبره معنا ترجمه یو لیکي وهنا رجال قاعدون ظل الطريق او پاغزه کې سخلک ناشتو معنا د دې الفاظو دا ده د دې نارن پسې او د فلم ما د دې نمخ کې د دې عمر کې دا جمله نه ښه او پاغزه کې سخلک ناشتو لارته خطا شوی و خیالو کې عثماني ده مثال د منکرینو په انکار د هغه کې او مثال ستا پیغمبر په بیان د قران کې پشان داغ سړی دې استو کد نارا چې بلی کور او هغه ځکه چې خلک ناشتو چې لارته خطا شوی و یعنی هغه سړی چې کمزې کې اور بلک یو مثال ذکر کوي کنه هغه سړی چې کم اور بلک اغه اور کمزې کې بلک چې پاغزې کې ځخلک ناشتو په تیار کې او دا غی نلار خطا شو و لارو تا نمعلومی دلا چرا پکا ملار شو لار دی خطا و لار دی خطا شو و پوشی مثال دشپی پا تیاره که روان دی بزنگل کی او دو لار راغلی دی اس پہران دی چرا پدی لار شو که پدی لار شو داو تا پتا نلگی چرا کم لار سمد او کم ندا نو پدی که او سڑه راشی او رنا بل کی اور بل کی یا ٹارچ راوڑی رنا نه مراد اور دے یا ٹارچ تے چرس شینے پوچھ اگر رنا اگر بل کی ٹارچ لگے رنا او لگے او دا چکم خلق دغه دے کی ناستی رنا اور تو کی پوچھ چرک دالا ردا پدی باندھ لا چھی دا بل لا چھی دا پدی باندھ مزے پدی مانے مثال دا کو ناسی یا زناول دی پی دالا رسا من دا بلکہ تاسو چې کوم دې ته تل غواړی غمنځل تا دا لار سمه ده ٹھیک شو مقصد د خبرې دا دی مثال د منکرینو په انکار داغي کې او مثال ستا پیغمبر په بیان د قران کې کما سلل دی پشان د هغه سړي دی استو قدنارا چې بلې کوور او هغه ځای کې څه خلق ناشتو چې لار ته خطا شوی و فلما نو هر کلا اضاءت چرانا اکڑا دیور ما حوله چار چا پیره دی سڑینا گیر چا پیره دی سڑینا فلم ما اضاءت نو هر کلا چرانا اکڑا دیور ما حوله چار چا پیره دی سڑینا چا گیر چا پیره دی سڑینا یا غیر چاپیره د دې اور نه لکه چې کله اور بل شي نو خامخا اور د چار چاپیره چې کوم علاقې رڼای کی کنه یا ټارچ بل شي نو چې غیر چاپیره رڼا وکي مطلب یې غره نو هر کله چې رڼا وکړه دې اور لکه مثال د اور دی نو دیو جن موږ د اور معنا کو نو هر کله چې رڼا وکړه دې اور ما حوله چار چا پیره د دې سړینا غیر چا پیره د دې سړینا یا غیر چا پیره د دې اورنا ٹھیک ده دلته دی ما حولهونه بعد یو بل معنا یو جمله دا وسو لګوي ښا بریکر کیږي کې چتا اوس په دې چر دا دی آیت کې دا لفظ د دې معنا دې الفاظ نشته چتا اوس تر اندازې کې چر دا دې آیت د الفاظونو سیوا دی نو هر کله چې رڼا وکړه دی اور چار چا پیره د دې سړینا یا چار چا پیره د دې اورنا نو دې خلکو داغه اورنا فائدہ وانه غستا اوس ګوره ها دا ذکر دوباره وې مګر تاسو په دې معنی اندازه وشي چې را تمنځ کې چې کوم ما الفاظ ویلې چې دې فائدہ سو نو دی خلقو د دې اور نه فائدہ وانه غستا دا دی حوله نه بعد د معنا ولیکي خو بریکر کیو لیکي چې تاسو اندازې چر دا د آیت د الفاظونو جدا معنا د مطلب دا غینه سیوا دی نو هر کله چې رڼا وکړه دی اور چار چا پیره د دې سړینا یا چار چا پیره د دې اور نه نو دی خلقو دا غ اور نه فائدہ وانه غستا ذهب الله بنورهم نبوت الله اغرانا د دوینا ذهب الله بنورهم نبوت الله رانا د دوینا یہ خبر ته خیال وکړه بوت الله رانا د دوینا ولر ته تاسو نه وای ذهب الله بنارهم انا کې مثال د اور بیان کی کنه لفظ د نار مخکې ذکر شوی استوقد نارا آیت کیسې سره لفظ دی مثال د اور دی کنه نارن دلته پکا ده چې دا لفظ ویلې ذهب الله بنارهم بوت لو الله اور د دینه هغه اور ته الله بوت لو دا څه نه وای بلکې دو اور ظاهری څه مقصد نشته وي غورمانه پوي وي اور په ظاهر باندې څه مقصدی چیز نه وي بلکې دا غین حاصل کې په دې مثال کې مقصدی خبر اسه دا داغین هغه رڼا حاصل ول تار سره لکه مثال بند پروت دی په وړاندې پوي اوس دا ګلاس ته مثال د دې څخه څه فائدہ شته نه خو فائده اره ده چې انسان بیوبوز کی دسی دا هم دک کرنگی پا اور که ظاهری سشتن تو اور نا چکم آغا فائده آسی لول لی پا دیزه که اغا سشی ده رنا دی دا نو اغا مقصدی خبره پا دیزه که اغا رنا ده داغینا نو دی وجنه اغا اور یاد نکر چه اللہ تا ددین اغا اور بوتلو بلکه بوتل اللہ رنا ددوینا دی دا اگر رنا پکې مقصدی و پدی مثال کې نو ځکه د رنا خبرو کړه ځکه په اور کې رنا مقصد دی تاسو اکثر وګورئ پوهیږئ اور خلک بنوي مو سیدا ګرمواله وبکی خو لیکن اور کې ګټه فائدہ د رنا ده هدا وګورئ په خواجه خلکو پوهیږئ د اور استعمال بعد رنا په تور باندې زیات کړي پر مثال ډی وی به بلولې لالټینو نبو سیدا نو د اور کې دیده کې چې کوم هغه مقصد خبره کوي نو هغه رڼا مقصد دی نو دی وجنه دا نه ویني چې بوت الله اور د دینه بلکې بوت الله رڼا د دینه اصل کې د مثال مقصد څه دی په دې مثال سره وضاحت کړي د یو معاشري په مثال ځان په یوې مثال داسې دی چې یو سره روانو پلار باندې چې وکتل چې پلار کې څه خلق ناشتي او هغه نه لار خطا شمه دا پته وتره لګي په تیار کې روان دي د شپې تیار ده ځنګل له مثال پته وتره لګي چې را پک ملار باندې لار شو چې کوم لار به موږ خپل مثال کور ته منزل ته ورسې پوښي دا پته وتره لګي یو سړی راغی غسر لاس کې اورو یا ټارچو او هغه اور دیته رڼا وکړه چلکدا رڼا واخلې او پدیلار باندې لار شي لار وته سم کی چرکه پدیلار باندې لار شي دا سم لار د پدی په لار مزه دیمانی مثال لا کوان دی یاغلې دی او دارنګي نقصان شي زونه دی پدیلار مزه بلکې دا لار دا ساسو منزل ته دی او پدی باندې ششتن لار وته وخه نو په کار دا و چې د خلکو دا اور نه فائدہ غسته وي دې سړي خیر منلې وي د دې شکریا دا کړې وي چې راستا ډېره مهرباني چې تا مون تلار سم کړو مون له ویرانا راکړه چې مثال زکه وږي سره شنو نو په کار خدا و چې دې سړي شکریا دا کړې وي او دا غنه هغه اور غسته وي رڼا غسته وي او خپل منزل ته مقصد ته پېزان رسولې وي چې کوم دې تاغي روانو په کار د سیو کنه نو دې څو کړل مزه پزې دې دې چې داغه شکریا ادا کړې وې داغه خېګړې منلې وې نو الټه دې هغه سړې بيزت تک چې ځان خپل کار کوا نو هغه رڼا هغه واغستا او هغه چې کوم لار وا چې کوم یې دوه چرک دا سامانار دا مزه هغه دې په غلار باندې یا په بل چا کو باران هغه دې بس پر لاغا بورې او پندو کې اوچت کې چر څاګه سره مثال او په خپل لار باندې روان شو پوجي دې ته هغه لار کوو د لکه چر چل کدا سم لار ده په دې باندې لار شو درانه واخلې ځان سره نو دې هغه سره بي عزت کې ځم نه خپل کار کومه هم دې سيخه مونږ تلار مخه نو هغه سړي ته هغه رڼا واغستا هغه یې خپل ډولډ بلی واغسته روان شو او خپل منزل تلال او رسیده او رمان دی پوی اچکم دیت اغا خپل مقصد تزان او رسو او دیگی دا غور ندی خلکو فائده وانه وستا اگر انا تی اللہ گوت دبل دیتا نور خلکو تی فائده واغستا چکچا مثال ضرورت ورتا اگی دا اگر انا نا فائده واغستا دا غور نا او دا خلق چکچا تدر انا راون لاول اگی دا اگی نا فائده وانه وستا او خلک ما غسی په تیارو کې په دام کې پاتې شو د اصل کې مثال ذکر کړی دی د مکی د مشرکانو سیده مثال عام دی خان ځکه دې ته کې د مکه د مشرکانو څخه خبره نه دکړي نو مثال عام دی د هر معاشري چې په کوم ځای کې د قرآنی کریم بیان نشوي مسله نه بیان شوي نو دا معاشري مثال نه راسر کی چې کوم ځای کې ابتدا د قرآن د درسونو شي د مسلې شي د توحید نو د هر هغه معاشري مثال نه دا چې څوک بیان شروع کی رڼا راوړي د الله کتاب واخلي ځان سره خلکو ته مخه ته د الله کتاب کی دي چې نه کدا د رڼا کتاب دې نه فائدہ واخلي په کار دا چې خلک دا غي نه فائدہ واخلي څه لري ځان سره بوزان څه کار کوي څه نو پکار داوا چاګکری کې کم ګوره چې کم دی کې مسله بیان شروع شي نو اصل کې دا د هر یو علاقې د پاره د هر ځای د پاره دا مثال دی نه صرف د مکه د مشرکانو لپاره لکه چې کم دی کې مسله نوې شروع شي بیان د الله د کتاب د توحید مسلې چې په غزه کې تیری بیان نشوي چرته چې کله بیان شروع شي نو هغه دا الله بنده هغه نیک بنده دا الله کتاب شروع کی د توحید مسله بیان شروع کی نو په کار دای چې دا کلی خلک دا غزه خلک د دې سړی شکریا دا فکر مو کو په تیرو کې پراتو او تا مونږ ته مسله بیان کړه ستاسو مهرباني چې مونږ دې تیرو نه رويستو په کار خو دې سی کړه لیکن هغه خلک هغه دا غي نه فائدہ وانخلی او دا سړی بیزت کی الټه چې دا خپل کار کوه موږ نه منو دا ته چې کومه خبره کې موږ دا نه منو دا سړی اگر رڼا واخلي تعالی کتاب او کوم د بیان کو د خپل هغه بستر بستر اوچت کی او لار شي بل کړی دا چر د تاسو کا سیم نه منی خپل کوشش وکي سمودا چر سمري په شي تکس جی ابراهيم عليه السلام او ته ورزو بیا هم دا غي نه بعد هغه لګیو لیکن چې په شي چر داخله کی منی نه بس لاړ د نه هجرت کو بل ځای ته لاړ نو هغه بندا غم لاړ چې د کړي چر داخله کیسې نه مني زدا د نه مني بل ځای کې به الله سو پیدا کی د دې مسلې لپاره اغه ته به بیان وکړ کی له شي غي یو مني په دې خپل بستر واه خپل بستر ګور کیو بل ځای ته لاړ شي او هغه نور خلق چې کوم بل ځای ته لاړ شي دا بندا دا نیک بندا چې دا الله کتاب بیانې توحید بیانې نور خلق دا غي نه فائدہ واخلي او دا خلق چې کوم دلته پتیرو کې پراتو او مکه سي پتیرو کې پاتشي دا کوم مثال د مکه د مشرکانو مو پتیرو کې پراتو لکه وګوري پیغمبر علی السلام د قران د وای نه مخ کې هغه زمانه د سوې زمانه د جاهلیت ورته وې جاهلانو پتیرو کې پراتو د انسان قدر نو نه د انسړی نه د خزي دوانده اینونه بیخ خوری دلینا منور جاد زلت سی بوتانو تا وونو تا هر کسم شید ده دی سرخ کتو کننا ادل قوم عمر رضی اللہ عنہ قول آزن اللہ بالاسلام اللہ منگ پا اسلام اسلام شید ده قرآن ده من دیر لان ده خلقو زلیل خلقو اللہ منگ لپا قرآن باندی پا اسلام باندی ازد راک نو ده قرآن نمخ کتول پا زلت کی پراتو پوښي په تیرو کې پراتو پیغمبر علی السلام رڼا راوړله رڼا څه شو دا کتاب دا به ته جبروت دی رڼا نو مراد دا شی ځخه دی آیت کې اگر اور اگر رڼا اگر دا شی دی دا مخ ته زمونږ کوم کتاب پروت دی کنه په دې وسا کې دلتا چې وی هغه چړې راغې اور بلک نو هغه اور نو مراد قران دی اصل کې په ورور وایي قران مثال رڼا دی پیغمبر علیہ السلام د قران وحی چراله رڼا راوړه بیان شروع ک د خلکو د عقیده او د عمل د اصلاح چر د خلک بسم شي بیا لسکاله د مکی مشرکانو مکی والو ته بیان وک د شمار سره خلک پای کی داغه مرګری شو سره پوجي او اخره کی بیا غی پیغمبر علیہ السلام دونه تنک مجبور کچ پیغمبر علیہ السلام سره د مرګرو د مکی نه بیا هجرت وکړه وغلار مدینه ته او د مدینه خلکو داغه نه فائدہ واغست. په مثال باندې پوه شئ دا کې مثال دی او دا مثال صرف داغی د پاره نه دی، دا مثال د هر دی کې چې کوم دی کې چرته بیان نه شوه د الله کتاب توحید نه بیان شوه او چې پاغه دی کې بیان شروع شي او خلک داغی نه فائدہ وانخلی او دا نیک بندلار شي داغه زینا اگر را ځان سواق لی بل ځای تلار شي نور خلک ته فائدہ واخلي دا خلک په تیرو کې پادیش. دا هر ځای د قصې مثال لخه چې کوم ځای کې پاول ځل بیان شروع شي د الله د کتاب دا اصل کې دا خلکو لپاره مثال ذکر کړی په غوړ باندې پوي خیال وکړو بیا مثال معنی ته مثلهما مثال د منکرینو په انکار داوی کې او مثال ستا پیغمبر په بیان د قران کې یعنی ستا د قران بیانولو مثال او د منکرینو داغی د انکار مثال د مکیه مشرکانو مثال دا سی دے کمثل الذی پشان داغ سڑی دے استو قد نارا چی بلی کور یو سڑی راگے اور بلک رنائی اکڑا او آغازے کی اس خلق ناستو او آغازے کی اس خلق ناستو لار تے خطا شویوا یعنی اگر سڑی اور بلک پا کم زے کی پاغه زکه چې کوم زکه خلق پو هغه زکه چې خلق ناسو چې کوم زکه هغه سړی اور بلک په تیار کې ناسو او دا غزه کې اور بلک او رڼا یې ورته وکړه ځکه دا غینه لا خطا شوی وا فلما اضاءت نو هر کله چې رڼا وکړه دی اور ما حوله چار چا پیره د دې سړی نه اچ چا چې اور بلک نور کله چرانا وکړه دی اور چار چا پیره د دې سړی نه یا چار چا پیره د دې اور نه یعنی دا اور چې بلشو نو دې اور نه چار چا پیره رڼا شو یا د دې سړی نه چار چا پیره رڼا شو نو دې خلکو دا غور نه فائدہ وانه غستا ذهب الله نبوت الله بنورهم رڼا د بینا راغورا ما وختي وی کدی دې کې اور یاد نک بلکې هغه د اور نه چې کوم فائدہ سي لول شي چې غره راوا خبره دې پوي نو مطلب دې دې کې د اور مثال دې مثال اصل کې د قران د پاره ده د اور نه مراد رڼا نه مراد سب کې قران ده چې دا خلکو دا کتاب د الله نه چې رڼا وا چې داګه نه فائدہ و نه غستا نو الله ته غره رڼا بوتلا رڼا چې ته الله بوتلا مدینه ته دیده ذهب الله بنورهم بوت الله رنا د دوینا وترکهم او پری خود الله دوی فی ظلمات پتیرو کې ظلمات تیری وترکهم او پری خود الله دوی تا جکه مخلکو دا اور نه فائدہ وانه غس درنا نه نو الله داخله کومه غس پتیرو کې پری غستل او پری خودل الله دوی فی ظلمات پر تیرو کی لا یبصرون دینوینی دا قسم چی مخ کی و تسنخ کاریدل و مقص پر تیرو کی پادشو اگا حق لیدل اگا حق چی کم مخ کی نداغی پیستر کی پٹی وی نو قرآن راغی رانا رالا فائده تیوانگ استا نو مقص پر تیرو کی پادشو راند پادشو مغشان تی و ترکهم او پرې خود الله دوی فی ظلمات فجرو کی لا یشرون دینوی سم کان دی اوس د لیکای مغا اوس کته لفظی معنی کې سم کان دی بوکمن ګونګیان دی او مې وړاندې دی نو د مکی مشرکان نه وړاندو نو ګونګیانو او نه کانو څه ده نو سم آنا چرا گونگیان دی کان دی راند دی نا خیال کو سو بھی کئی سمون کان دی دا حق او ریدونا بکمون گونگیان دی دا حق ویلونا عمیون راند دی دا حق لیدونا لکه دای دا غي هغه اصل حالت بیان کړ چې الله په احسان وکړ د مکی په خلکو باندې پیغمبر الله راولېګو رڼا کتاب راولېګو قران دا خلکو دا غي نه فائدہ وانه غستا پوجي په کار خدا و چې د دسترګو استعمال کړي وي داستر ګیر لا دی لور کړي وي چې دا الله کتاب پی ویني حق پی ویني وګونه الله دی لور کړي وو چې حق پی واوري داخله الله دی لور کړي وا داجب الله دی لور کړي وو چې حق پی بیان کړي څه سوا لیکن نی د وګونو نه فائدہ واغسته چې حق پی اوریدلې وي نی د سترګو نه فائدہ واغسته چې حق پی لیدلې وي نی د خولې نه فائدہ واغسته چې حق پی ویلې وي چاو دا پیغمبر حق وي نو وګونه سترګې او هغه هغه د جیب هغه دا ګیر هغه حقیقت ته ولې اشاره وکړه چې په کار خدا و چې د دې نه دی فائدہ واغسته لیکن فائده دیوانه غستا نو کانو اولاندو گنگیانی ورطوی دسته ده پارا چگه حق نی مخوالو تیک شوا نو خوٹی کو پاندامو نو بانده وگو نیٹی کو استرگی ٹی کو خلی ٹی کو آجبا خلیکن آگا حق تیغاڑا که نو غستا نو آگا حق نمانل حق تیغاڑا نکی خودل پا حقیقت کې کده دې خلکو سترګو کار کو وګونو یې کار کو جیبي کار کو لیکن هغه حقیقت نه انکار وکړو د قران نه اگر نه نه فائدہ وانه غستا نو دې سترګو هیڅ فائدہ نشته بیا نه دې وګونو څه فائدہ شته نه دې خپل څه فائدہ شته دا خو د زناورو می دا سترګې خو د زناورو می دا وګونه د زناورو می دا خلو دا د زناورو می نو دی انسان او د زناور فرق څه شو نو دی وجه نه وتا دا موږ چې څه کوم الفاظ لګول کنه د حق نه نو دام دی وجه نه چرا وګونه سترګې دا خلق خو د زناور ومي لیکن دی دا کې نه فائدہ وانه غستا آیت نمبر 7 کې ویلو کنه مو مایته ګوري آیت نمبر 7 ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة هغه اسباب د فهم ته الله غستو چې کوم باندې انسان علم حاصلې پویا په سترګو یې وویني او شیر په وګونه واوري پوښي په خلی بیانول دی راي په ځکه په سوچ کول دی څه ده نو دین الله ولې دا واغسل ځکه دې دا غ حق نه فائدہ وانه غست درنا نه فائدہ وانه غست کنه دې منکرینو کافرانو مثال د کافرانو د پاره ذکر کوي کنه چې ته کافر او پیجنې د کافر مثال داسې دی چې ته حق بیان شي او دې داغا د علم چې کوم اسباب دي د علم زرای چې کوم دي چې ته الله ورکړي دي چې غسترګيري وګونه دي خله دازره دي د لاګې نه فائدہ وانه خلی ولزنه بل بې ایمان هغه منکر نشته دی انسان نه ګینه دا زړه خو دې زړه دا سترګي وګونه خو دې نه ورومي ولیکن دې داګه نه فائدہ وانه خلی نو دې ته دې وجه نه کافر د قران زناور ویلې چې دا کافر مثال د زناور دی دې زناور دی واقعي زناور دی چې فائدہ دینه اخلي کنه نو سوچ کی چې دا عمل چې وګونو نه د سترګو نه د زړه نه د خولې نه همغه کار یو سړی دی چې کلمه وایي ځان ته مسلمان وایي همغه سی کار کوي نو دو کافر کی فرق شته کله دا وایي چې زه کلمه وایم ما مسلمان ما کلمه ویلې دا او زه به جنت ته ځم په دې معنی نو هغه کلمه نه ویلې او تا کلمه ویلې دا نو ته خدای غن زیات سزا واري په کار راځي تا له الله دا غن زیات سزا درکې زه خو نه منیا کافر دی او ته منون کې ته داوه دی کې زه مسلمان ما کلمه ویلې دا زه منم دا خبره او ته د دې علم چې کوم زرای دي اسباب دي او ګونه سترګي او دا غي نه ته فائدہ نه اخلي او ته خدای غن زیات سزا واري چې ته ستاله سزا درکړې شي نه وایې بیا نو تا په لغنه دې پوه شئ نو دې وجه نه موږ اوس دا معنا ولګول سمون کارن دي د حق اوریدونا بوکمون ګونګیان دي د حق ویلونا قوم یو نلاند دي د حق لیدونا دا به ایمان چې دې ته دا دونه د الله لوی کتاب راغې رڼا او تراله دي داګه نه فائدہ وانه ورستا پوښې فهم لا یرجعون نو دې نه واپس کیږي حق دا د دین حق لار بس وریا ساده دا موقع جون کې چې الله یو به انسان لور کی دا موقع کله چې دا موقع د نه لاړه بس بیا دا واپس نه راځي د انسان عمر تیریږي کنه دا خو نه چې واپس راځي نو بس دا موقع په جون کې چې الله چاره ورکی چې موقع د نه لاړه بس لاړه بیا فهم لا یرجعون نو دې نه واپس کیږي اوس حق ته بس هغه فایل هغه چې کوم موقع واغه تلاړه اگر نه چې الله ولکم را لېګلې و چې دې داګه نه फायदा غسته وي دا انسان شکریا ادا کړی ویل کېند داګه دیلا دا چې کوم وګونه سترګې الله دې ور کړو دا کې د پاره دې داګه را نه फायदा واخلي یګن وای نه غسته ته پوښ اگر نه چې الله بوت نو ولار په چیرو کې مګ سي پاد شو اوس حق نه دې حق ته واپس کی او نه حق دې له واپس راځي بس خبره خط پوښ شو په مثال باندې زین چې په دې باندې تاسو په نه شنو الله مو بخا ما سره خیال وکړ دوباره معنی ته ما سره مثال د منکرینو په انکار داږي کې او مثال ستا پیغمبر په بیان د قران کې کما مثل الذی په شان دا سړی دی ایستو کدنارا چې بری کور او پاغزه کې سخلک ناشتو او پازه کې زخلق ناسو چې لار ته خطا شي وا فلما ازاد نور کلا چرانا وکړ دی اور ما حولو چار چا پیر د دې سړینا یا هر کلا چرانا وکړ دی اور چار چا پیر د اور نه ذهب نو دی خلقو دا غور نه فائدہ وانه غستا ذهب الله بنورهم نو بوت لا الله رانا د دوینا اگر انا ته الله بوت لا فائدہ ته وانه غستا کړه پوه شي وګورا ما وختي وي بیا ما چې دا نو و چې دا حب الله بنارهم چې بوت نو الله اور د دوینا حالانکه بوتره خو دی الله اور دی خو لیکن هغه اور کې چې کوم مقصد وو چې اگر رڼا حاصلولو اگر رڼا نو هغه ځکه یاد کړ ځکه چې پای کې مقصد په دې ده کې د اور نه مقصد څه شی و رڼا چې دې دا رڼا نه فائدہ اغسته وي او ځان ته پلار سمکړې وې دا خلکو دا جکم په دغه ځای کې ناشتو لار ته خطا شوی و په کار دا و چې دې دا غسړین دا غوړ اغسته وې او دارنګې ځان ته پلار سمکړې وې نو دې دا غوړ نه فائدہ وانه غستا ذهب الله بنوره نبوت لا الله رانا د دوینا وترکهم او پر خدل الله دی فی ظلمات پتیرو کې لایب شنو دی نیوینی سمون کان دی د حق او ریډونا بوکمن ګونګیان دی د حق ویلونا او میون لاند دی د حق لیدونا فهم لا یرجعون نو دین واپس کی یہ حق تا بس حق تلار پوشی اگر نه ته الله بوځ دا دی اوس حق ته نو واپس کیه